Калі яна ачуняла, маці паклала яе на спальную лаву, падвярнула коўдру і выйшла. А яна, хаця і дрыжалі рукі і слабасць агортвала цела, не магла ляжаць. Здалося ёй, што ў святліцы духата. Пакуль ішла, вярталіся сілы, нібы чароўныя лекі, уліваўся ў грудзі ранішні холад. В апошні час яна прывыкла да прасторы, да неба над галавой, ужо не баялася ночы, багі Раманавы былі вадой, зямлёй, сонцам, успомніла яго. І так балюча сціснула сэрца нязнаная раней туга, што ледзь стрымала крык. Нашто тады яна пайшла з Брачыславай? Не было б той ночы, яна ніколі б і не даведалася, якім шчасцем можа быць звычайны поціск рукі, як можа круціцца, кружыцца галава ад блізкасці дужага цёплага цела. Ніколі не ведала б, колькі смутку, ласкі і пакоры бывае ў вачах у мужчыны. Яна заўсёды была раўнадушная да лісліва-бойкіх гаворак сватоў, да тых, хто хацеў з ёй звязаць сваё жыццё. Не ў сямейным шчасці уяўляўся лёс. Яе павінна было чакаць наперадзе нешта асаблівае, вялікае. І таму хітрыкі сватоў здаваліся пасткай, у якую хочуць яе завабіць. Чаму ж сустрэча на пыльнай гарачай дарозе імгненна перайначыла ўсё, падхапіла і панесла па нейкай невядомай, страшнаватай, але прывабнай плыні? Радыслава аднойчы бачыла, як пачыналася паводка. Нерухомая, скаваная рака аж выгіналася. Адтуль з яе глыбіня узнімалася магутная неадольная сіла. Глуха патрэскваў лёд і нечакана са страшэнным грукатам зламаўся. З трэшчыны са свістам вырвалася вада, і тады, выбіўшыся на прастор, гэтая сіла пачала ламаць і крышыць усё навокал. Такое ж пачуццё было ў яе некалькі гадзін назад, калі абдымалі яе дужыя рукі любага, калі над вухам гучалі яго шчырыя добрыя словы: «Ты наша», сказаў ён, «даўно, на купальскую ноч». Напэўна, гэта так і ёсць. І цячэ ў яе крыві сок навакольных бяроз. Раптам захацелася стаць адной з іх, лёгкай, светлай, заплятаць зялёныя косы, глядзецца ў люстраную роўня дзвіны і шаптаць каханаму ўсё, аб чым спявае душа, каханаму. І ці не ўсё роўна, чым ён будзе, у бліскучым дарагім каптане ці ў саматканай кашулі? Абы былі побач гэтыя вочы, сінія іскрынкі, доўгія цёмныя вейкі і мудрасць яго, спрадвечная суровая мудрасць замшэлых старых ялін, бездонных лясных азёр, камяністай пясчанай зямлі. Перад імі слабой і бляклай здавалася тая мудрасць, якой вучылі старыя кнігі. Яна дастала абразок, які заўсёды вісеў на шыі на доўгім залатым ланцужку, пранікнёныя вочы Багародзіцы глянулі проста ёй у душу. Пякучы сорам апаліў Прадыславу. Як яна магла забыць усё, чаму вучылі яе? Моц духу, які пераадольвае ўсе зямныя спакусы для таго, каб узняцца да сапраўднага разумення сутнасці жыцця. Дзе яна? Гэтая моц страчана ў нізкім будане з яловых лапак. Ці ж гэта яна марыла атрымаць ад жыцця? Павісла на тоненькім валаску паміж небам і зямлёй. Варта зварухнуцца і абарвецца валасок, і тады грэшніца грымнецца ў самае пекла. А пекла — гэта ехідная ўсмешка дядькі Барыса, люты твар бацькі, кпіны і дакоры за плячыма, і нарэшце скрываўленая Раманава спіна. Упершыню яна адчула, што не можа жыць так, як ёй хочацца, што па руках і нагах звязваюць яе зямныя законы. Яна са сваімі думкамі, са сваім разуменнем жыцця варожая ўсяму таму, чым жыла раней, і ніхто не прыме яе, ніхто не падасць руку. Хіба што зарослы травой бераг Дзвіны, росны луг ды лес у сіняй ранішняй смузе. Яны прымуць яе, абароняць. Але не тут ляжыць яе дарога. Не тут. Яна пачала трызніць і ўжо не заўважыла, як споўз плячэй плашч, распляліся косы, рассыпаліся валасы. Белачорная сарока, якая даўно цікавала за бліскучай залатой засцежкай, нарэшце смялела, на бокам увесь час насцярожана азіраючыся, падскочыла да каменя і дзеўбанула засцежку, але тут жа адскочыла і шумам паляцела прэч. Прадыслава ачуняла, агледзелася. Там, дзе на паўнеба разгарэўся ўсход над белай ад туманаў зямлёй, выплывала сонца. Спачатку невялікі чырвоны кавалак яго прарэзаўся скрозь вогненныя палосы, потым яшчэ і яшчэ, і раптоўна, нібы хто жменей сыпануў золата на вершаліны дрэў, на луг, што аж зазіхацеў безліччу разнакаляровых агеньчыкаў. Прадыслава стала на калені і перасохлымі вуснамі зашаптала малітву. У думкі вяртаўся спакой, праўда, быў ён цяжкі і халодны, як камень, і здалося, што камень гэты назаўсёды прыціснуў яе. Сонца лашчыла плечы, дыміўся, курэў луг. За ім ледзь былі відаць пазлацаныя крыжы Сафійскай царквы. Яна глядзела на іх. Мне хацелася калісьці стаць бессмяротнай. Хацелася вялікіх спраў, подзвігаў, думала яна, стоячы на каленях. Што ж, хіба гэтае жаданне знікла? Так, але толькі на імгненне. Я рыхтавалася без маладых гадоў да служэння вышэйшаму, што ёсць на зямлі, Богу. Гэта тое, дзеля чаго я жыву. І калі мне зараз цяжка, значыць, сапраўды нелёгка развітвацца са спакусамі жыцця. Але інакш я ніколі не змагу ўзнесціся духам над шэрай будзённасцю зямных спраў. Тым вышэй будзе маё адрачэнне ад зямнога. Так, толькі адрачэнне. А інакш нельга ў гэтым злосным, несправядлівым свеце. Вось бацька, яму Ох, як яму хочацца пры яе дапамозе дабіцца нечага свайго, збавіць яе ў больш-менш прыстойныя рукі, а не захоча сама, прымусяць. Гордая Рагнеда не захацела аднойчы разуць свайго нарачонага. Прымусілі, і яе змогуць, мячом адваююць, і як Рагнеду у далёкія кіеўскія землі памчаць, всё змогуць, аж пакуль не скіне яна з сябе все зямныя ланцугі. І ўсё ж, якая іронія лёсу, іменна цяпер, калі яна, хоць на імгненне, адчула непаўторную прывабнасць таго, што людзі называюць каханнем, ёй трэба развітацца з ім. Прадыслава встала, доўгім позіркам абвяла ваколіцу. Злева за паваротам пачыналіся крывыя полацкія вуліцы. Справа ля самага берага вілася вузкая сцяжынка. Калі ісці па ёй гадзіны са дзве, можна было як найкарацей прыйсці да Преабражэнскага манастыра. Невысокі, са старымі збярвенняў сенцамі, ён быў добра знаёмы дзяўчыне. Жонка Рамана Усяславіча, яе цётка, была там ігуменняй. Прадыслава часта хадзіла туды і любіла прапахлыя ладанам келейкі, строгую ўдумлівую цішыню і нейкую асаблівую мудрасць гэтага манастыра. Вось там яна можа знайсці спакой, навучыцца цішыні і развазе. Там яна зможа стаць незалежнай, і ніякія зямныя турботы не змогуць крануць яе душу. Яна рашуча пачала спускацца з высокага абрыва. Залатымі свечамі стаялі ля цёмна-зялёных ялін асінкі. Бесперапынна дрыжалі трымцелі пад ветрам, яшчэ цёплым, але ўжо з адчувальнымі струменямі холаду, які ішоў з далёкіх паўночных краін, дзе жыве бог маразоў Зюзя са сваёй ледзяной паліцай. Шэра-ружовае каменне, з якога быў складзены падмурак манастырскай будыніны, час ад часу выбліскувала зіхоткімі іскрынкамі слюды. Ігумення, побач з якой ішла Прадыслава, рухалася павольна, абвіслыя шчокі яе былі пакрытыя зморшчынамі, нібы танюткія барозны ад пралітых слёз. «Дзіця маё, свет сапраўды жорсткі», — гаварыла яна, і тонкія пальцы, пераплеценыя перад грудзямі, нібы яна нават ідучы аберагала сябе ад усялякіх нечаканасцей, нервова ўздрыгвалі. «Але ж ты такая маладая, прыгожая, да і бацька твой можа ўзлавацца на мяне, а табе вядома, што княжацкі гнеў горш за лютага звера. Любая тётухна, бацька не асмеліцца пярэчыць майму пострыгу. Куды ні зірні, усюды свет Хрыстовы дасягае, і язычнікі ў потай робяць трэбы. Вялікі гэта гонар для любой сям'і, калі нехта з дзяцей ідзе ў манастыр заступацца за родных людзей перад Господам. Але ці толькі гэта прывяло цябе да мяне, племянніца? Хаця і спавядалася ты перад айцом Нікіфарам, але непарушная таямніца споведзі, і не ведаю я, ці ўсю праўду кажаш ты мне. Нешта гняце цябе, дзяўчына. Пра тое, чым поўніцца сэрца, лепей раскажы зараз. Спынілася Прадыслава, угледзелася ў жоўты адцёчны твар ігуменні, зусім ціха запыталася. скажи мне, ці любіла ты каго, апроч князя Рамана? Ды і яго як кахала? Спакойна і ласкава, ці ліхаманкава, нібы навалілася на цябе хвароба, трасца і не дае спачыну. Мацней, уладарней прашалясцеў над імі вецер, пасыпалася жоўтае лісце на чорныя покрывы дзвюх жанчын, старэйшая падышла да бярозы, абняла каржакаваты дзе-нідзе з белай атласістай бяростай ствол, прыціснулася зачырванелай шчакой да яго, глуха прагаварыла: «Расказвай усё, Прадыслава». А калі, уткнуўшыся ў яе падол, скончыла дзяўчына сваю споведь, спачувальна пагладзіла пляменніцу па галаве: «Калі ты перамагла сябе, калі так рашыла, што ж, прымем твой постриг у дзень святой Ефрасінні Александрыйскай. Упалі на гладкую, вымытую да жаўцізны падлогу доўгія тоўстыя пасмы русых валасоў. Адна мякка абкруцілася вакол рукі і гуменні, тая таропка страсянула рукой. Халоднае, вострае лязо каля шыі. Ніз каля самых каленяў і гуменні, схіленая галава, проста перад вачыма дзірка ад сучка, там яшчэ не высахла вада, якой толькі што мылі падлогу, бездумна звініць у галаве, а зверху голас затоена радасны: «Паштрыгаем цябе, сястра, пад іменем Ефрасінні».